چې په دغه حالت کې د باخلون خپل محفوظ او کنټرول ساتي، کنزلي بنه کوي، بے حیا الفاظ داسې سزونه بنه وي، اور دارنګي د خپل رفقاو سره مرګرو سره دا مرګرو سره به جنگ او جګړې او دا کیسې هم نه کوي. په دې سزونه باندې د احرام نه بهرم پابندی ده، لیکن په حالت د احرام کې خو سخت دا گناهونه دي چې کوم یو انسان د دې سزونه نه ځان نه بچ کوي. او د دې نه علاوه نیک اعمال څومره چې دي وقت وقت دا غیر بیان کیږي، چونکه په حالت د احرام اور حرم او مسجد حرام کې دا غیر اجرونه سیوا دي څومره هم چې کېدی شي نیک اعمال دې انته کوي، هغه ته په هر رنگ باندې الله دې ډېر اجرونه ورکوي. بعضی کسانو کې یو قسم قصور وي، هغه قصور دای چې دوی بدل ته نه لاړ شي. دا خو تاسو ته معلومه ده چې بیت الله شریف کې یو مز با جماعت ویش لاکا نیکه الله تبارک و تعالی اجر دے انسان تور که یو پویش لاکا یو مزدہ سی دے لکا 27 لاکھ منزن یو انسانو کی خمون کی یو قصور داوی چه بازی کسان پا غخپلو خیمو پا خپلو کمرو پا خپلو گولنگونو کی یا پا نور و مقاماتو کی اغی اغا منزن کی یو زان ستڑے راستڑے کی چه زبیت اللہ تنشن کلے دلتا با منزن اوکم بے خپل زان لا مغالطور کی او د خپل ځان ډیر زیات نقصان کوي. چې یو موز ورته پولیس لا کبان دی الله جر ور کوي، او د باغ خپل کمره کې یا په خپل ډیره کې دی وي زدل ته به موزون او کوم حرام ته نظم ډیر خلکو داسې عادت دي چې هغه د دې سيزونو پروا قتل نه ساتي. الله تبارک وتعالى وایي نه چې حالت د احرام کې تدل تراله ته چې کومه نیکی هم کوي، کاغه ذکر دی، کاغه تلاوت دی، او کاغه طواف دی، حتی که خانقاهی شریف حق زیارت اور ملاقات ته چې سړی ورته مخامخ ناست دی اور خانقاهی ته ګوري، الله تبارک وتعالى دغه انسان ته گناهونه معاف کوي. غرض دا دی چې کوم عمل هم تاسو کوئ نو الله تبارک وتعالى د هغه اعمالنا عالم خبردار دی، اور د قیامت پر ورځ باندې د هغه اجرونه درکوي. نو ترغیب د اعمال شو چې په حالت احرام کې تاسو اعمال صالحه ډیر کوئ. بلې طریقه دا چه بعض کسان پا دی بنیاد باندی چه چونکه حج کے دیر زیادہ جر دے او دے لاشی اور حالان کی دس رد سفر اغا اخراجات پورا نوی نو ال تبیا یو بلتا لاس نیسی چرا زما ضرورت تے او دا ضرورت زما پورا کا نو تلی خو پا دی بنیاد باندی جذبہ دے دادا اور مخی تستا دا سے مسئلہ دا پابندک بیچے نا پا دغا زائی کی دا سے کسی قطن مکر زان سر اخراجات پورا یو سیل کسنگا چه حکم دے او چې نشته در سرانو بیا پتا حج نشته. د یمن د طرف نه خلک په داسې حج لرالل او هغوی سره بس توخې نه وي، بیا به یې دلته بلته لاس نیسلي وو. وړی دغه خو ټول مالدار خلک یي چې کوم کسان حج له ځي نو باز په دې بنیاد باندې لاړ شي چې زه دې کې به زما ښه کمایي شي او ما ته به پکې فایده او ګټه په دې سوال باندې ډېره حاصل شي. داسې عمل ګوره ښه نه دی. ځان سره اخراجات یو څه ان تخپل خرچی پورا که چه سم رستا خرچی دی یو مسئلہ دا بیانی. بلے دا مسئلہ دا که سڑے خالص مخلص دا حج دا پار لارو دو او دو سر فازل وقتو مثلا دا خود دو میاشت لس رزی دی وقت سیوا دا سرولو خاغا مناسک اور احکام دا حج حقیم پخپل زیبان دا کول او دا غین علاوہ کتی چرتا مزدوری کولا او ریا چی دے کنسیک او تجارتی کو مسئل تو مثلا تلق دا حج دا پار دے خواغ فاضل وقت کی کچرتا مزدوریانی کئی اور یا چی دیکنا حقی تجارت وغیرہ کئی پدی پابندی نشتا اور ندلی دو جنا ددا حق حج متاثر کی گی. پلا مزدوری دی کئی خواہ حج چکا محکام دی اگر پخپل زائب اندراری ددی مسئلے بیان کی گی. دیر خلق دا سے نسبتو نہ کئی چکور دا سے حج دی نکی گی، دا سے حج دی نکی گی ند شریعت تا طرف نا حکم دا دے چل حج اگر کمحکام دی اگر نمتاثر کی گی. او تا گره خالص پی ارادی دا حج تلی دیل نی تلی چه زبان تا مزدوریان کن او ورسر چرتا دا مزدوریان او بط راغی دا خپل ضرورت دا پارا دا تجارت یا شید خرسول و غستل و ضرورت دا پارا شریعت دا طرف ناپدی باندی سپا بندی نشتا دا جائز دی اور دا دو ودینا غا حج باندی سا اثر نپریوزی. یا صحابی دا اغا با اوخ بوتلل و دا غسی اغا اوخ باندی با کسان پا کرائے بوتلل لکه نن سبا د گاډو هغه طریقه ده کوم کسان حج لا په کرایه باندې بوزي او دا ډرایور خپل هغه حج کې شریک شي او عمره کې شریک شي پورا ثواب الله تبارک وتعالى د حج او د عمره ورکوي اور د ذمہ د حج نه فارغيږي سوکت دا نه وي چې د خدا کسان ته بوتلو دغه مزدورای لته د خو گاډه ډک بوتلو کسان په کرایه وړي یو صحابي له تفوس کوي د حضرت عبد الله بن عمر نه وطن تفوس کوي چې جزه په یوخ باندې سرله یو سم مخکې په خانو کرایه د تجارت یو طرف بل طرف ویژه چلته لاړ شمه نبی اعظم حج کوم د خلک ما توای چې دا حج نکېږي حضرت عبد الله بن عمر ورته وی چې ته احرام تړي هغه او دغه احرام نه رسو چې کوم اعمال دي یعنی طواف ته سعی د صفا مروه دا اور دارنګ مینا دا اور بیا شهر عرفات مزدلفه واپس حرم ته راتلل دي چې کوم افعال د حج دي دا ټول کوي ویاو جدا هټول کوم دستا حج کو خود کیږي چې حضور صلی الله علیه وسلم نه یو تندا سے تفوسو کو نو پیغمبر علیہ السلام هم هغه لدا جواب ورکو نو غرض مینا دا کدا سی سوکلار شي او هغه خپل حجونه کوي هغه خپل حجونه چې ارکان پوره شي حج د دوشه زنه فارغه شو ثواب الله ورکوي خو په شرط د دې چې نیت ګردانی نیت د حج او که اپل اور سره مسله را ل خیر د مثال ګوره یو سړی اعتکاف ته ناس وي اعتکاف ته چې کوم سړی ناس دی په زمانه د اعتکاف کې کده داسې سوزونه اخلي او خرڅوي چې دا غیر د وجه نه جماعت ګندګي دي نه دره پاره دا جایز دي که جایز نه دي اعتکاف ته ناست دی یو تن ولې ځاله کورشه مال دا شراره او دا اوسا بل باندې خرڅ کا مثلا نو که خپلې خرڅي اخلي خو د جماعت احاطه کې دن نه یعنی داسې سوزونه چې جماعت دا غیر نه ګوره ګندګي دي نه سن نور بلاګان وتراړي معمولی معمولی سوزونه جایز دي کنه د کسې مسله دا هم ده د اعتکاف دا مسله د حج نه معلومه کړې ده یو دا مسله بیانېږي بیا چې کله منا تلاړ شي منا نه دی عرفات ته ځي پرون تاسو ته ما ویلو او بیا چې واپس بل ورځ راځي په یو ورځ باندې یعنی نهمه ورځ باندې دی عرفات تلاړ شي د ماسپښین د زوال نه وروسته تر د دغه شپې راتلونکې شپې تر سبا ختو پورې دا زمانہ د ادریدو د چادا د عرفات ته ماسپښین د زوال نه شروع شي جنور وړي هم ورپسې راتلونکې شپه تر سبا خطو پوری دا ټول وخت پار دو دری دو دو توا دا چا دی عرفات مانا دا لکه سر رست رو رسید او پا دغش پر رو رسید او عرفات تلالو دا عرفات دا دری دلیو که نو حج دده کیگی دا خو معلوم خبر دا کچه کل عرفات باندې دو دری گی ما خام نر پیوتونا نر پیوتونا رست دوی راکوس شی چه کل راکوس شی علتا دا دری دو فل فل زینه دی سو کلوز دری گی سو بل دری گی دا داسې مقام دی چې په دې کې الله تبارک وتعالى دا ګناهونه د انسانانو نه مکمل لري کوي ملائکه باندې الله فخر کوي چې تاسو دې خلکو باندې یو قسم اعتراض کوو نن وګورئ دا کوم کوم ځای نه راغلي دي او څنګه چې وی سوري په عرفات کې وهي الله تبارک وتعالى او تاسو ګواښه چې ما دې خلکو ته ګناهونه معاف کړو یو عالم په حواله تاسو ته خبره کړې و چې دې کله د عرفات نه کوښښ نه د دنیا همیانه پاتې شوی و چو واپس اوی پس راغن آغا میدان کی خنجیران منجیران و تداسخ کاردل نو دی یری واغست چی دالا سدی اغی ورطوی یری دما منگ استاسو دی حاجان گناهونو منگ دل تا پاتیشو حاجان زمون نلالل اللہ تبارک و تعالی دن رضیاتا معافی پا دی موقع کئی لیکن منگ کی بیا هم داس بازی کی سیوی گنا چی کم سڑے دی اخلاص پا بنیاد نوی پا دا غزائی کیوں ماغا اللہ تبارک و تعالی تزاری نکئی بلکه زارا په ځای باندې دا غنه انتم داسې کارونه وشي چې الله تبارک وتعالى په غي باندې خفقيږي عرفات نه دی مزدلفه تراشي پرون تاسو ته ما ویلو چې دا عرفات د مزدلفه نه مشرق طرف ته تقریبا 3 میل کې دی مزدلفه خپل حرم کې ده مزدلفه منا ته خود نزیره تاسو ته معلومه ده نو التن ما خام نه رسته براشي دی مزدلفه ته نه دی مزدلفه مزبد ما خام او د ماستن په جمع باندې مزدلفه کیږي بدل ته بشپتی رکی نو سحر دا اذان نرستو هلته چې کوم ځای به ودرېدو دی هغه ځای باندې به دی ودرېږي د نور خطونه لږ مخکې دوی به د هغه ځای نه راکوز شي واپس په مینا ته راځي نو چې مینا ته کله راشي نو په دې مینا کې جمری دي ورته شیطانان وایي غټ شیطان ورته دی وایي غټ شیطان هغه ورسته دی هغه ځای کې بیا هغه خطه ده مینا ختمیږي د مینا هغه حصه بیا ختمیږي دی د ټولو نه اپله دی یو مسجد خیر سره بیا جومات سره دې ته جمری اوږا وایي بل دا غینه چې په کوم مسافت ته ته جمره وستا وي او دا غټ شیطان نه غینه اخره دا د مینا یعنی اخري سرحدات کې بیا د مینا غهبتا غزمت ختميږي په غرض باندې بداوی دا غي بیان کړي اولی به څنګه چې کلا دې راشي د سحر نه سو هر ورسې د بس موقعه یاد ساته د دې وخت ډیر دی او سحر نه واخلې تر سبا د یعنی راتلون کې شپې د سبا خطو پورې دا ټول موقع د دې لپاره کوم یو سړی چې هغه صحتمنو طاقت وروي هغه خو دې درځي وږي اور دا بل نور کسان کو رسول دې خیر د خدای ټول تلوار کوي مانته کیسه جوړ شي پدکر ځبانه دا عمل دی او بیا دا غیب قربانای مسله دې چې څوک کوي او بیا د سرکلی مسله دا ودا دا نو ورپسې بیا یو له سمو دوله سمرز دا د دې نه کې دا پدکر ځبانه څوک حرم تراغه زیارت یو کو دا تواس زیارت یو کو بیا واپس یم خو دا غرضی چې دې کنه دا غلط اوس دې دا جمری ولي په یو له سمرز باندې دا خو د سمرز مسله دا په یو له سمرز باندې بعد دې وړ جمری ولي دا غیب وشتو د پاره وخت د زوال نه رستره ماس پخین بیا دا غسی مسله ده چې راتون کې شپټوله ور سره سهار پوري ور پسې په دوله سمرز باندې درې واړه وشتلې چې کله دا په دوله سمرز هم په دغه 13 کړه اوس بیا لسمه ورځ ته د دغه خدا کا پاتې کیږي هم او کچر ته مکه ته راځي هم د خپل په خراغي کې دته اختیار دی دا غي بیان الله تبارک وتعالى کوي چې تاسو دا اوله او د دې سيزون نه فارغ شه تاسو دا الله تبارک وتعالى ذکر کوئ حج کې خار وخت ذکرې په حقیقت کې دا کفار مکه چې دوی به د حج نه فارغ شو هغه ځان له طریقې د حج بیا به ځای کې نه ستنه د خپلو مشرانو ستاینې به کولې او د خپلو مشرانو هغه خوبۍ به بیانولې چې زموږ مشرانو دا کړی دي او زموږ مشرانو دا کړی دي الله تبارک وتعالى حکم کوي چې کله تاسو د حج نه فارغ شئ نو تاسو الله تبارک وتعالى یادوئ دا الله تبارک وتعالى ذکر تاسو ډیر زیات کوئ دا مسله هم په تفصیل سره بیانېږي بیا چې د حج نه انسان فارغ شي دوه قسم خلک دي څوک دا الله نه دنیا غواړي چې خدای مال دنیا راکړي څومره دنیا راکړي زما مشرانو ته اسلام ته وړین ته حاصل ده اور څوک دا الله تبارک وتعالى نه آخرت غواړي دا ډول بیان کوي چې تاسو له صفه کار دي په دې موقع باندې تاسو دا الله نه آخرت غواړي ثوابونه غواړي اور دا دنیا دا الله نه محض نه غواړي دا غي بیان په آخر کې کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحج وقت حج اشهر معلومات اغمیاش دی معلومی دی شوال دی ورکی اختر میاش ذیقعد و ذلحجہ اصل کی افعال دی حج کو صرف دی اصول رجو کی گی دی ذلحجہ اومی رزنا پل شروع شی اتما باندی روان شی مناتا و نحما رفات تا دی اصول رجی دی پتاستا نو وقت دی حرام دالی مخ کی بخلق دی لری لری نرات لل نا خدا سنو چی جاس کی کین اورل دا غصات کشا مخ کی نبرالا بس معنا دار چدی میاشتو کتاس حرام کول شه د حج لپاره فما تفعلوا من خير سچ کوي تاسو نیک اعمال چې سوم تاسو کوي هغه د هر مدن دی سیبا که ذکر دی که تلاوت دی که غمزن دی که طواف دی که نور اعمال دی یعلمه الله خبر دی داغینا الله تعالی معنا دادا چې داغی بدلی به تاسو الله تبارک و تعالی در کوي فمن فرض فیهن الحج چکله د حج د میاشتې چې کنه دا خو معلومه میاشتې دي چې هغه شوال ذیقعد او ذلحجه دي فمن فرضا هغه چا چې فرض کړه پزان باندې فيهن په دغه میاشتو کې الحج حج په کولو به احرام سره چې احرام یو تړلو حج پزان باندې اس لازم کو برابر دا هغه حج فرض دی ادا کړي ک قضا دی ادا کړي ک حج بدل دی چانه کړي او ک نفل حج کې بیګه می تاسو ته دا تفصیل بیان کړو خو چې ازل احرام د دې لپاره وکړلو اور دې په دې اراده باندې لا فلا رفسا اوس د دې نارستری تعلقات به از دیواجیت نه ساتي رفس کې نه معنی مې درته وکړل چې کوم تعلقات د زوجینو په مېس کې خاص تعلقات هغه تعلقات ترفس وي جماع ته وي دا مسلې بنې وي ولا فسوقا او نه کنزل منزل کنزل به هم نه کوي فسق یې لکې چې د الله تبارک وتعالى د طاعت نه وتل دلته دا کنایه ده د کنزل نه چې کنزل دې خاطر نه کوي ښه ولا غذای خو نوی مخلوق دی یا خو دې انسان سوچو کې چې دومره په لکونو خلق په یو وخت کې دغه ځای ته راشي او د هغې ضروریات الله تبارک وتعالى ټول پوره کوي هغوی د ستوګنو د هغوی د خوړلو د هغوی د ګرځېدلو مطلب دا دی چې د هر شي ضروریاتو ته الله پوره کوي او دغه مخلوق خادمان د حرم الله دی لپاره مقرر کړي دي نو خامخا که چرته اول خو هیڅ وایم نه خو که ووایو نو بله دا سوچ پکار دی چې کم از کم دا دومره لوی بوج که په مونږ باندې راغې ده ډېر څلوېښت لکه کسان چې د هغې خدمت تاسو کړې خدای شته که مونږ وکړی شو هغوی ته الله دا همت ورکړې دی خپل برکات دي نو که خفه هم شي نو خیر دی کنټرول کوه کنټرول کوه کنزلې مه کوه ولا جدالا او نه جګړې کول د رفقاو سره ملګرو سره فی الحج په دغه اندغازو د حج کې بالکل د دې سيزونه بزان بچ کئ او مرګر سره په سبا نه جګړه راځي زدل تا نه انتقال تا نه سي تا ته علاوه زرا مولوی زرا خدا کی سبا کنه یو سورج دی تبا غار ته لاړ لا نه له خپدی به جګړه کنه نو بس الله تبارک وتعالى ویلا جګړه مګړه وقتا نه کدا بارون سنری او په حج کې خپل کل سنری وما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو کوم نیک اعمال کم کوي هغه د هر مد نه چوي یا لم الله عالم دے پاغی اللہ تعالی اللہ تینا خبردار دے بس سیکھا چکم عمال دے کری دے اللہ تینا خبر دے دنیا تی سلا خبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی چکل دا فارس فتش نو اگر دا بادشاہ گا تاج دراجا گا اگر دا سروز رنڈک یا تن روڑ لو اور چکل حاضر کا آتنا تاپوس کی استاسن ام دے ناغور توائی حضرت عمر توائی چکتا نم تاپوس مانا سلا کئی چا دا پار چدا کار ما کرے یا غما پی جن یا زما پلارم پی جن خدا خیال ہو تا تسلق پر نمخین نمانا دار چاگئی و دم رہ احتیاط کو کم عمال چی تاسو کوئے اللہ داغین خبردار دی تاسو لو بدلی در کئی تو مسئلہ دار چی کل تاسو آلتا حج دا زین و خلق متنگ ہوئے دا سنا چی کل علاق شی آلتا چرد آخو طول مالدار خلق تی زکر غریب سر خواج کولی نشی اور بیا کاغئی خوش آلئی کا خفائی بونگو تلاس نیسو اور منگل بسی زون را کئی تا بازی کسان گر پتی بنیاد باندی آلتا کل آلشی چاگئی دا پیسو دا کماؤلو دا پارا گٹلو دا پاری یا طریقہ جو رکڑی اللہ تبارک و تعالیٰ وینا چا حج لزیز آنسر پورا خرچہ ہو سا پورا خرچہ ہو سا او نور تنگو ما مسلم داری چا سڑی سر پورا اخراجات وی دا لاری دا حقز دا پاتے کے دو دمر وقت دا کور اخراجاتی ان پورا وی نا حج پی اللہ ایخ دے کنیم حج پی نشتا و تزویدو زان سر پورا خیو سا دامو ہے چا زما توکل پا اللہ دے نیدی بزر دشتور لارم تشتور لاری نالتا توکل پی آدھا چا بلتا لاسنی سے فإن خير الذات بهترین تو خجرا التقوى ځان بچ کول دي د سوالنا سوال ځان بچ کول دا سوال ګره ډیره مرداری ده چې ضرورت نه کنه.